او دا قسمونه د اخلي خوري کدی کی فاری ورکی عمر کی بخلاق نشخه دومره قسمونه خوړلې دي یمین لغو دی ته وای یمین منعقد اغاز الله یمین غموس ظن له نو یمین منعقد هغه کی کفاره ده خر باللغو فی ایمانکم ولكن يؤاخذكم لكنيسة بما عقدتم الإيمان عقد جكري قسمونه بفعل شيء عقلتم به الإيمان أي بنكس اليمين تا قسم خلي وصليتا زبا سبالة تاثر ذات زم سبالة بدا شيء دركوم أو قسمني ودا شيء بدل رعنم قسمني وطو خلال رادي نرو تبا كفارة وركي تبا كفارة وركي يمين منعقد شكرا يمين منعقد شو ولكن يؤاخذكم بما عقدتم هذا عقد كريتاتو بايمان لي عقد كري به الايمان اي بنفس الايمان يمين فالنفس ده يمين سرا تاخذ مات كنو قسم بوركي عقدتم الايمان شو عقد كريتا ده قسم وعد لي كري وطار كارو نكو فَكَفَارَتُهُ كَفَارَةَ دِي نَقْص دَ قَسَم دِ مات کو پزای دی رانر نو تب سچل کے اطعام عشرۃ مساکین تو عام بور کے لس مسکینان ہوتا عشرۃ مساکین غدوۃ و عشاء سبابی گال لس تو تب سار ڈونے ور کے لس تو ماقام عشاء یا غدا او تملیک کل مسکین یا بورکے ہر مسکین تا نصف سواع من بر وغیرہ دا بر وغیرہ دا بورکے غنمی کے جواری لس مسکنان تبلاغینا کل مسکین نصف سواع نیم کلے بورکے والقا دا دا قسم کفارہ اللہ خلق چی قسم قسمون اخرکنا و دا دا کفارے ورکے یقین ساتا ہر سب کے بھائی بھی ہو کہ فارے و قرآن دمر کا سمونا خوڑ دی تھی اور دمر کا سمونا خوری یہ میلوں کے منڈاؤں کے ہوتا تو بھی نہیں ایسے داخل قسم خوری ایسے نن کا سم نے دادا او قسم نہ پہ حق خرے ہوئی نہ پہ نہ حق او قسموں سے ڈیر خوری یو زئی کو رزق رزق پہ تنگی رزق پہ تنگی داخل ٹول کا سمونا خوری رزق کے تنگ او چې پرشتیا خوري یضیق القبر قبر به تنګی ښه قسمونه خوړل دا ډېر دا عدد ښه نه دی ښه دا عدد ښه نه دی ډېر قسمونه خوړل که پرشتیا یې په دروغو خود ښه نه دی پرشتیا باندې مه خوره دا عدد دې ښه نه دی ښه من اوسط ما تطعمون اهلیکم تاسو به لسو تنو ته ډوډۍ ورکوئ من اوسط ما تطعمون اهليكم ده اوسط اغنه چې تاسو ورکوي اهل خپل ته بچوتا تاسو عام ډوډۍ خوري عرف کې عرف کې سړی ډوډۍ خوري عام فالنو دغه ډوډۍ تطعمون اهليكم چې خوري تاسو اهل او کسوتهم یا جامه ورکوي بیا ډوډۍ نشته د غذای کې ان لسو تنو تبا تا کپڑی اخلی بی قدر ما یواری بی عورتو فقدر داگا چا پتائی یعنی کمی سو پرتوک لباس دیتا ہوئی بی قدر ما یواری داگا نو کمی سو داگا پا کرا گئی یو پتکے ور سرنشت دے خواہ توپائی ور سرنشت دے بی قدر ما یواری عورتو اور کبھی سے اوپر تو لس ہوتا نہ تو بدا آخلے تب یا قسم اخرا کہنا تھا خوش تھا کہ رمور کے ادھر بیا تو قسم اخرا او کدانی کپڑی امنی دغدائے کی او تحریر رقبت یا ازادول در رقبی دی یا ازادول در رقبی دی شافی تھے وہی مومن اب آزاد ہے